राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2054 21 नवंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम की दृष्टि में निष्किंचनता क्या है और भक्ति की दृष्टि में निष्किंचनता क्या है, ये बात फिर आपके मन में भी आई। देखो मैं घर का निवासन है, हमारे पास कुछ नहीं है, तुमने तो मेरे को क्यों भरा। शिशुपाल था, बहुत अच्छे अच्छे राजा थे, उनके पास राज्य है, संपत्ति है, विभव है, उनको स्वीकार करना चाहिए था तेरे को। हम तो बिल्कुल निष्कंचन है, हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसी बात कही तो रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई, तब उठाएगा कह दो मूर्छित नहीं, मैं तो बात करता हूँ। मानो गृहस्थों की आपस में बातें उसी पुरुष की होती है, हंसी मजाक की। तो वैसे मैं तो कहा था तो तुम एक घबरा गई थी। तो उसमें बात आई कि हम निष्किंचन अवयम शस्व निष्किंचन प्रिया, निष्किंचन आम है, निष्किंचनों को हम प्यारे लगते हैं, जो संपत्ति देव रहते उनको हम प्यारे नहीं लगते। साफ निष्किंचन कुछ नहीं हो जिसके पास, तो सर्वथा निर्बल वो भगवान के यहाँ जाते हैं। जब लग गज अपनो बल बढ़ती हो नेक समय नहीं काम, निर्मल घर बलराम भूगर उतारो आधे नाम, दूसरा कोई सहारा रखता है तब तो भाव माम एव ये प्रपद्यन थे, माया मेहतांतर होते थे, केवल मेरी शरण होते, किसी का आश्रय नहीं, कोई चीज पास में नहीं, तो हम तो निष्किंचन निष्किंचन हो गए, हम क्या रहने लगते। तो ऐसी बात सुने, फिर आपस में बातें हुई, फिर रुक्मिणी जी ने कहा आप निष्किंचन हो, सच्ची बात है, और निष्किंचन जी आप प्यारे लगते हैं। तो निष्किंचन हम है, निष्किंचन ही भक्त होते हैं, तो निष्किंचन कुछ नहीं होने के पास में। तो दो तरह के हैं, भगवान का निष्किंचन पड़ा हो रहा है, भगवान भक्त का निष्किंचन पड़ा हो रहा है। तो वो पूछ दे क्या फर्क है। देखो भगवान के हमारे पास कुछ नहीं है, इसका तात्पर्य है कि परमात्मा के सिवाय कुछ चीज है ही नहीं। मतलब परतरम नान्यत किंचित दस्ति धनंजय, सातवें अध्याय में आरंभ में काग में बेराशी लगते इसको ऐसी बात बताता हूँ जो बाकी कुछ नहीं रहे। असंशय समग्र माम जैसा व्यस्त मेरे समग्र रूप को जान ले, तो समग्र होने के बाद बाकी क्या रहे, समग्र हो गया। और अन्य या तो बिजनेस और जानना बाकी रहेगा ही नहीं। तो भगवान यदि और जानना बाकी रहेगा नहीं तो समग्र माम, तो भगवान का समग्र रूप और समग्र रूप निष्किंचन क्या कि भगवान स्वयं ही है, इसके सिवाय कोई सत्ता ही नहीं है, कोई वस्तु ही नहीं है, अत्यंत अभाव है। भगवान की सिवाय कोई नहीं, भगवान तो है सभी। ये चैव सात्विक भाव राजशास्त्र मत है। इसमें अंत में है वासुदेव सर्वम। तो वासुदेव सर्वम में बात क्या है कि सात्विक राजस तामस भाव सब भगवान से ही पैदा होते हैं, अच्छे मंदे स्वर्गर नरगर वैकुंठर मृत्यु लोग सब भगवान से ही होते हैं, सब भगवान से पैदा होते हैं। तो सबका सब परमात्मा का स्वरूप है ये। तो परमात्मा के सिवा कोई सत्ता ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है, कोई वस्तु ही नहीं है। तो हमारे पास क्या निष्कंचन है? मानो अरे तो मैं हूँ, एक मेरी चीज हो तब वो सर्व हो। तो भगवान का निश्चय करना तो ये है कि मेरी कोई चीज नहीं, मैं ही निष्कंचन हूँ। और भगवान के भक्त वो निष्कंचन क्या होते हैं कि चीजें तो है भगत की दृष्टि में, संसार में बहुत भोग है, पदार्थ है, लोग भी अनेक सौद भवन है इतने, उनमें बड़ा ऐश्वर्य है, बहुत है। परंतु भगत किसी तरह भी ध्यान नहीं देता, केवल भगवान की तरफ है। तो वो निष्कंचन हो गया, अपना कुछ नहीं है। तो भगत का निष्कंचन प्रणा तो पदार्थों के रहते हुए, सत्ता रहते हुए, उनकी महत्ता रहते हुए, उनकी महिमा उनकी विशेषता रहते हुए भी उनकी तरफ वो नहीं जाना, इस वजह से निष्कंचन है। और भगवान निष्कंचन है कि भगवान सही चीज है ही नहीं, वो क्या है भगवान में, भगवान पास क्या है, भगवान कुछ नहीं है। मतलब सभी कुछ भगवान ही है, दूसरी सत्ता कोई हुई नहीं है, नहीं होगी, नहीं हो सकती नहीं। तो ऐसे भगवान तो इस तरह निष्कंचन है। अरे भगत निष्कंचन है कि उनकी दृष्टि में कोई भगवान ही और दृष्टि करता ही नहीं किस तरह भी। तो निष्कंचन दोनों है, और दोनों निष्कंचन होने पर भी भगवान का निश्चित कर पड़ा तो एक सत्ता परमात्मा की है। संसार में जीते राक्षस है, असुर है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, राक्षस ब्रह्म राक्षस है, दुष्ट है, कसाई है, संत है, महात्मा है, ब्राह्मण है, तत्व है, जीवन मुक्त है, ये सब है तो भगवान ही। नरक है तो भगवान है, भगवान से बाहर तो है नहीं ना, सब भगवान का स्वरूप है। भगवान से सिवाय कोई चीज हुई नहीं है कि नहीं होगी भी नहीं, तो क्या हुआ, भगवान पास कुछ नहीं है, समझे ना। मगर कोई चीज है ही नहीं, हम निष्कंचन हो ऐसा भाई, हमारे पास कुछ नहीं भाई, हम ही हमें केवल है, कोरे कोरे हमारे निष्कंचन मानो हमारे पास कुछ नहीं, केवल भगवान ही भगवान है, उनके पास कोई चीज है ही नहीं। और भगत का निष्कंचन बनना है कि चीजें होते हुए भी वो सब का त्याग कर भगवान में जगता है, तो निष्कंचन दोनों हो गए। तो दोनों देव भूतवा देव यजेत, देवता का पूजन कर दो, देव होकर पूजन करो, तो भगवान के साथ उसके ही मेल होता है जो भगवान के स्वरूप हो वो। अपन मारवाड़ी कह तो माज दो मिले दोनों रहो, एक माज दो मिले प्राप्त होते है तो कुछ नहीं, तो निष्कर्षण बड़ा तो भरो, निष्कर्ष शब्द में अर्थ बड़ा भरा हुआ है। भगवान निष्कंच कैसे है, कोई चीज है ही नहीं, और भक्ति की दृष्टि में कोई चीज नहीं है। मानो कोई चीज महत्ता की, श्रेष्ठता की, उत्तम अच्छी अपने लिए कोई है ही नहीं, तो भगत निष्कंचन होता है। किसी से कुछ मतलब नहीं, किसी से कोई किंचन मात्र भी, जैसे भगवान के सिवाय कोई चीज है ही नहीं भगवान के, ऐसे भगत के भी भगवान के सिवाय कोई चीज है ही नहीं। सब होते हुए भी किसी में कोई महत्व बुद्धि नहीं है, कोई श्रेष्ठ बुद्धि नहीं है, कोई उत्तम बुद्धि नहीं है, सत्ता ही नहीं दूसरी, तो सत्ता तो है पर सत्ता उसकी स्थिति उसमें कोई नहीं है। भगवान के सिवाय भगवान में सत्ता भी नहीं है, तो भगवान का निश्चित बना तो ये हुआ सत्ता नहीं है। और भक्ति है हुए सत्ता होता होते हुए भी अपने लिए कुछ नहीं है। बड़ बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े लोग है, ब्रह्म लोग आदि बड़े बड़े लोग है, बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत सारी चीज है, सब कुछ ही, पर भगत के तो बहुत एक भगवान ही है और की तरफ ध्यान ही नहीं। तो भगवान के सिवाय चीज नहीं, और इसके भगत के भगवान के सिवाय देखता ही नहीं, तो इसी सत्ता रहते हुए निष्कंचन है। और भगवान की सत्ता नहीं थोड़े से है, तो भगत होता भगवान का, उसकी इच्छा तो भगवान कहते हैं मैं उनकी चरण रज्जु से पवित्र हूँ। निष्कंचन है ऐसे भक्तों के लिए, मैं पीछे फिरता हूँ कहीं सो पूरे जंग तक अंग्रेजों भी, तो भगवान के पीछे पीछे क्यों फिरता हूँ, मैं पवित्र हो जाऊं? तो भगवान अपवित्र है, भगवान तो पवित्र होते हैं, नहीं तो पवित्र क्या है? तो भगत के पीछे फिरता हूँ, तो पवित्र होने का तात्पर्य है कि भगत भगवान से ही अपने को पवित्र मानता है, भगवान के शरण हो जाऊं, मैं पवित्र हो जाऊं, नहीं तो अपवित्र कम पड़ा हूँ। तो भगवान के ये था माम प्रवृत्ति में हम, तो मैं भी पवित्र हो जाऊं। तो ये शंका होती है कि भगवान पवित्र कैसे हो जाए अनुप्रजा में, पीछे पीछे पीछे पीछे रजी तो पीछे उड़ेगा, आदमी अगर जाए तो राजी उड़े पीछे, तो वहां रजी मेरे लग जाए तो मैं हो जाऊँ पवित्र। तो भक्त यही चाहता भगवान की शरण रजी में पवित्र हो जाऊं, तो भगवान के मन ही मैं भी पवित्र हो जाऊं। तो फिर शंका होते भगवान पवित्र क्या होंगे, पवित्र नाम पवित्र हो या मंगला नाम से मंगलम, पवित्रों का पवित्र आखिरी पवित्र भगवान है, मंगलों का आखिर मंगल भगवान है, साकाष्ठा सा पर से बढ़कर कोई हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, तो पवित्र क्या हो जाए भगवान? तो पवित्र ऐसे हो जाओ कि जितने लोग सब सबके लोग और सब अविद्य भूत प्रेत पिशाच राक्षस राक्षस वे भगवान में तो है, तो रजी लगेगी तो उनका उद्धार होगा, तो उतना भगवान का अंग शुद्ध हो गया ना। सब भगवान है तो जो पवित्र होगा उद्धार होगा भगवान का, मेरा ही उद्धार हुआ वो, इस बात में पवित्र हो जाऊ तो संपूर्ण जो शहीद भगवान है उसमें अपवित्र जितने वही अज्ञानी है, मूढ़ है, दुष्ट है, दुराचारी है, राक्षस है, आदि जितने हैं, प्रेत है, भूत पिशाच, इनके सिवाय कितने अपवित्र घनी चीजें हैं बहुत सी, तो वे है तो सब भगवत रूप ही, क्योंकि भगत को भगवत रूप ही देखते वासुदेव सर्वम कारण में, तो सब भगवान ही हमें काशु वैर करूं, सोचेगा तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, तू है, सब अशुद्ध में शुद्ध में पवित्र में अपवित्र में मलिन में मेले में मांस में सड़े गले मांस में सड़े गले शरण में जिसमें बने नाग फट नहीं जैसी, वो है तो भगवान ही, मूल में भगवान की सिवा तो नहीं ना। तो भगवान तो सब नहीं जय है, तो वे जो पवित्र होगी भगवान भगत के चरणों से, भगवान ही पवित्र हुए और कौन हुआ बताओ, और कौन पवित्र हुआ? भगवान तो पवित्र अपवित्र सब उसे है ना, तो पवित्र अंश है वो तो है ही, पर अपवित्र भी तो अंश है, तो भगवान के चरणों की रजी से हम पवित्र हो जाए, तो भगवान कहते मैं भी पवित्र हो जाऊं भगवान चरणों से। इस बात से भगवान के कहने का तात्पर्य है कि जब भगत के चरणों से मैं पवित्र हूं तो तुम पवित्र हो जाओ, क्या संदेह है इसमें? साथ है वो ही मैं सब देखे और मोते अधिक संत कर लेखे, साथ ही नौ भक्ति में सातवीं भक्ति है उसमें भगवान रूप दिखता सब संसार, अच्छा मंदा सब मोह मैं सब देखे, सब संसार को भगवान मैं देखता है, पर मोते अधिक संत कर लेखे मेरे से संत अधिक, तो सब संसार भगवान में है वो तो एक रूप भगवान का हुआ और संत का रूप हुआ, वो क्या हुआ? वो हुआ भगवान का जो पवित्र रूप, तो मेरे अधिक संत भगवान कहते हैं मेरे से अधिक है, क्यों अधिक है? कि मेरे में तो कूड़ा कचरा सब है, भगत में थोड़े भगत में कोई है ही नहीं, चुनते राम अधिक राम करता सा, तो भक्त है भगत इतना पवित्र है इतना श्रेष्ठ है जो मैं भी पवित्र हो जाऊं, तो वही संसार मात्र पवित्र होता है वो भगवान ही पवित्र होता है। जैसे किसी का लड़का धनी हो जाए तो बाप को भी आनंद आता है, नहीं लड़का धनी हो गया हमारा बेटा ऊंचे पद पर पहुंच गया आनंद आता है, ऐसे भगवान को भी भगत को अधिक आनंद आता है, मस्ती आती है कि पवित्र सूर्य बड़ा भाई ऊंचा हो गया, तो इस बात को पवित्र है। तो निष्कंचन पड़ा दोनों में तो दोनों में ये फर्क है, निष्कंचन भगवान और इतने निष्कंचन है, भगत और इतने निष्कंचन है, अर्थात भगवान के दूसरी सत्ता ही नहीं है, भगत की तो सत्ता भी है पर उनके दृष्टि में सत्ता का कोई मूल्य नहीं है, कोई याद नहीं, कोई महत्व नहीं है, इस बात से निष्किंचन है। ये बात है। और आओ क्या हो रहा सरसो निष्किंचन जनप्रिय, तो भगवान निष्किंचन है, भगत भी निष्किंचन है, इस बात से मित्रता होगी। भगवान की स्त्री है जो ले गया रावण, तो लाभ में भी है, और सुग्रीव भी स्त्री ले ली बाली ने, तो दोनों एक समय हुए ना, मालदेव ले एक हो जाए। ये समम वित्तम ये समम कुलम तो योर मैत्री विवाह से अनुपुष्ट भी पुष्ट हो, समान योग्यता हो, समान धन हो, समय कुल भी समान से समम कुलम समम वित्तम कुलम, तो उसके मैत्री और विवाह होता है तो समान भी होता है। थोड़ा घना इधर उधर हो जाए भलाई, थोड़ा दिन उधर होने का तात्पर्य है कि धनी ऊंचा अच्छा आदमी हो तो वो अपनी कन्या को अच्छा वर देखता है। अच्छा वर देखने का तात्पर्य क्या है कि वो धनी है तो लड़का तो धनी होगा, पर लड़की भी तो धनी समाधन चाहिए। बेटे को धन दिया ऐसे बेटी के धन ज्यादा चाहिए, इस वास्ते अपने से ज्यादा धनी मिल करके दिया करते है कन्या। कन्या पर स्नेह होता है, आज कन्या नहीं गर्भ गिरा दो ऐसी कर दो, नहीं बहन भाइयों के दोनों को होना चाहिए तो कम से कम बहन के ज्यादा होना चाहिए थोड़ा बहुत ज्यादा। इस वास्ते ब्याह करने वाले देखते हैं अपने से अच्छा ठिकाना ठिकाना देखते हैं, हमारे से भी अच्छा ठिकाना हो तो हम पुत्री रहे वहाँ पर, तो बहन भाई समान रहेंगे नहीं, भाई के तो धन हो जाए बहन के धन नहीं हो ठीक नहीं लगे, तो भाई मैं ठीक नहीं। इस वास्ते पिता उस घर में देते हैं तो अच्छे घर में देते हैं लोग, इस तरह से भगवान भी भगत को अच्छा देखना चाहते है कि ऊंचे घर का हो अच्छे घर का, तो अच्छे घर का कब हो जो भगवान के समान हो, बस इससे अच्छा अच्छा घर कौन सा होता है, भगवान से किस में और किसी में ही है। एक बाण करुणा दे दान की शोक प्रिय जाके गति न ऑन की, ऑन का कोई दूसरे को सहारा ना हो, वो प्यार लगता है भगवान को, अरे भगवान प्यारी को लगे भगवान की सेवा कुछ है ही नहीं, भगवान ही प्यार लगे, तो दोनों सुग्रीव का राम जी का आपस में भेद हो गया, मित्रता हो गई। समानशील विश्लेष सख्यम मृगा मृग ही संगो में गावर से गो भी स्थिर गास्तर गई, मृग मृगों के साथ रहे, गायों गायों के साथ रहे, भैंस भैंस के साथ रहे, सुधिया सुधी अथे पंडितों के आपस में, मूर्खा मूर्ख ऋषि है, मदिया पिया मदरे वाले के साथ में, और एकता मिले तो एक सब माल न मिल जाए तो एकदम बरात जाओ वहां पे 50-100 आदमी बरात का, और एक गांव में ठहरे जल पिया, वहां पर जल पिया तो जल पे मिले में किमत तिलम तरह एक हो जाएगा, और भजन ध्यान करने वाले एक हो जाएगा, और व्यापारी एक हो जाएगा, वो पूछे क्या भाव है यहाँ, क्या भाव है वहाँ, क्या है आगे जाओ कि ऐसा ऐसा वहाँ भाव है, ऐसा ऐसा है आगे जाओ, ऐसे संत है ऐसे कितने करने वाले है, थोड़ी देर जैसे पानी पिए इतने में ही वो मिलियो मिली पूछ गया, गाने बजाओ गाने बजे ढोली गाता करता तो गाना गाना नहीं मिल जाए, सब घर सब घर से मिल जाए, नहीं तो भाव तो कैसे मालूम पड़े, आपको मालूम पड़ेगा आपके माल ना मिले कोई माल नहीं मिले, तो मृगा मृगा संगे घोड़ा घोड़ों को साथ मूर्ख से मूर्ख ही सुधी मूर्ख मूर्खों के साथ रहे पढ़े पढ़े के साथ बात रहे, तो ये बात है। सज्जन से सज्जन मिले करे ज्ञान की बात, दुष्ट से दुष्ट मिले कर मुक्ति का थाप, भगवान कहते अब तो निष्कंचन है तो जाति तो घराने वाली, तो घराने वाले क्या हुए राजा है महाराजा है बढ़िया से है, हम तो बैठे हैं राज तो या यादव राजा तो हम है नहीं, तो राजा लोग थे तो ये दृष्टि से क्या, तो ये स्वाद से क्यों? जब सत्संग सत्संग मिलेगा थोड़ी देर में, वो जितने पानी पिए ना इतनी देर में ही अपने आप से मिल जाता, चटा चट खिंच जाते थोड़ी देर में। अरे गाँव में मिले हो तो सत्संग ही सत्संग से महात्मा आया, संत आया, वो कहते ऐसा व्यापारी आया, ऐसा वो आया, अब जो क्या पता कौन आया। अब लोग सत्संग करो ना, मैं समझे मुझे पंडित जी आया कथा करते, संत आया महात्मा कथा करते, ये व्यापारी व्यापारी है, सब में भाव है, वहाँ ये भाव है, यहाँ भाव है। कलकत्ते रहता था तो ट्राम में जाया करता हूँ मैदान में सत्संग में, तो क्या दो रुपये हो जाए, दो पैसा जाता दो ही, मैं समझू नहीं कोई दो पैसा जाता है, दो रुपये क्या हुए, मैं पता मेरे अवश्य में यार अपने समझ दी क्या क्या भाव था मेरे। ऐसे हम लोग बातें करते दूसरे को ये समझे नहीं, सत्संग तो समझते हैं, और तात्विक बात करें तो हर एक बात नहीं समझता। तात्विक बातें अपने होती है ना, जैसे तो आत्मा की चली तो सत्संग समझते हैं, बिल्कुल नया आदमी तो क्या कह रहे हैं कुछ पता नहीं। अभी कबीर साहब कहते हैं मैं तो पूर्व यो पूर्व देश रो, मारी बोली लखे नहीं कोई, माली बोली जो लखे धर पूर्व लो हो। मैं तो पूर्व भी हूँ, पूर्व पूर्व भगवान है, पहले सबसे पहले भगवान है ना, तो पूर्व भगवान है, मैं पूर्व भी हूँ, मैं पूर्व देश रहो, हमारी बोली लगे खुद खुद लगे पूर्व, मेरी भाषा क्या लगे धर पूर्व लो हो, यू हमारी भाषा लगे, तो सत्संग ही सत्संग ही भाषा लगता है। अरे अरे नहीं जान सकता तात्विक बातें चले तो लोग क्या कहते कुछ पता ही नहीं सुनिए नहीं। अभी व्याकरण की बात छेड़े तो व्याकरण पढ़ा भी लगेगा, अब व्याकरण पढ़ने दिन क्या पता क्या हुआ, ऐसा काम ऐसा बोल रहे ये क्या है, धातु होता है नहीं दो तरह का, सकर्मक अकर्मक, ये अकर्मक है सकर्मक सुंदर बाप होते होते ये तो अकर्मक है करो थी कुरते कुरवन थी ये सकर्मक क्या सकर्म बगड़ बात छोड़ो समझेंगे। एक राजा थे, तो राजा कथा करते थे पंडित जी, तो पंडित जी के लड़का हुआ तो पंडित जी ने काशी भेजा कि अच्छा पढ़ जाए तो अच्छा रहे, यजमान राजा है तो अच्छा पढ़ा लिखा कर सत्संग करे कर सुना तो अच्छा रहे। तो पढ़ कर आया तो सभा में एक दिन राजा ने पूछ लिया कि पंडित जी महाराज के जो शिष्य पुत्र है तो कैसे पढ़े माने बताओ। तो एक पीपे में कांगड़ा घाल खड़ा रही हूँ कि ये क्या हुआ ऐसी बात, और सुनो जी हमारी बात सुनोगा समझो पूछ लीजिए, हम तो ढाण है द्वेष लग रहे मात्र तक ठक ठक मरपा समझे कागरा कर लो क्या फल बड़े बताओ अच्छा अनंत्यम अमृतसर में ब्रह्मपुत्र में साधु पढ़ते थे तो गांव जाते थे, गांव में भिक्षा दिया पा दिया अपना पढ़ाई करते थे, तो याद करते करते गए तो नारायण बोल गए इको नारायण बोलिए इको तो वो भाषा अब इको समझे भाषा व्याकरण पढ़े जो इको समझे अब इको इको क्या होता है। तो मैं तो पूरी भी पूर्व देश रहा हूँ मारी बोली लगे मारी बोली को जानता मारी बोली वो भी लगे जो पूर्व देश लोग है नहीं तो कौन समझे बताओ। तो अपने अपने देश की भाषा नारी नारी हुए तो पारमार भेजी वाले पारमार की बात को समझे, व्यापारी बात समझे एक आना दो यार दो ना यार स्वास्थ्य परिषद यार अकंचन हमें है अकंचन मेरे भक्त होते हैं और मैं भी अकंचन हूँ तो भगवान अकंचन कैसे हैं भक्त अकंचन कैसे दोनों अकंचन है पास में कुछ नहीं भगवान के पास में कुछ नहीं पास क्या हुआ सिवाय कुछ सत्ता ही नहीं है पास में क्या हुआ भगवान के अकेले भगवान अकेले अकेले इस बार भगत अकेला रहता है अकेला भजन करता है भगवान ही अकेले ही रहते कोई साथी नहीं है इस बात भगवान रे माँ रो घाटो है बाप रो घाटो है कई घाटा भगवान रे अब कौन सा धाम कहीं ने बना ऐसा कुछ ने मैंने बनाया ने बनाई माँ रे जरूर थे मारे तो भगवान काल है ना मैंने सुना है कि रावण के लोग टोप थे वो फेंके जाएंगे जो क्या है बोलो आगे बोल क्या आगे आगे तू तो काले काल थे तो सोने के जैसे लंका ही तो सोने बूट क्या शोभा देवा वाला नो ही शोभा देव दुर्लभ है वाला अब शरीर सोने नहीं कि लंका में लो आकाश ला मैं कह लो आई होता है माज में मिल रहे सब माज में मिल रहे सब योरी सब गुरु मिल रहे तो ज्ञानी चित्त मिला तो चेला का था नहीं तो ज्ञान मिले तो सदगुरु के था चित्त मिले तो चेला ज्ञान मिले तो सदगुरु की जे चित्त मिले तो चेला और नहीं तो बड़ा अकेला मन मिले तो बेला बेला और नहीं तो बड़ा अकेला तो मन नहीं मिले तो अकेले ही है एक बात याद आ गई कलकत्ते में मैं रहता था तो मैदान में सत्संग कभी 3 मील पड़ता है तो वहां से पैदल जाया कर तो ट्राम पर ट्राम का टिकट हो गया तो सदर बता दे पैदल जाया करता देखो अमृत नाम जी आया तो मैं जा रहे थे वही खोला था वे बोले गए थे रोई में बैठे वो रोई है वो वृक्ष रोई है हमें नहीं खोई रोई है भजन बोले नवी भजन डगड़ लिया और मेरे को चार पैसा में भजन नहीं गाया शहर में क्या मिले मिलेगा कोई आप वो आप थोड़े वो आप थोड़े गोविंद गोपाल की जय हो सर भाई।